राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये एक वाक्य है, एक बार सरल हृदय से श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर ले, बहुत नामी वाक्य है। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही केवल मेरे है, और मैं किसी का हूँ मेरा कोई नहीं है, मेरा पार है। एक बार कहेंगे तो तात्पर्य है कि अभ्यास नहीं है इसमें, क्योंकि चीज है और रगत है, एक लोटा है। अब अभ्यास क्या करें इसमें अभ्यास क्या करें? जो है चीज उसमें अभ्यास क्या है? नया सीखना हो जैसे रस्सी पर चलना है, नई बात सीखनी तो अभ्यास है उसमें। जो वास्तव में है वो तो कह दिया, सुन दिया, रो गया, अभ्यास नहीं। बिल्कुल एक बार सरल देश है दृढ़तापूर्वक, यह दृढ़तापूर्वक नहीं होते, कमजोर होता है तो बार बार कहता है, बार बार सुनते है, फिर पिन छोड़ देते हैं दृढ़तापूर्वक। बहुत नाम बाकी है, अभ्यास नहीं है। तत्व ये तो अभ्यास है, पतंजलि योग दर्शन में है अभ्यास के दर्शन किए हैं। तत्व स्थितो यत्नो उसमें स्थिति के लिए किया जाए प्रयास, तो स्थिति के लिए किया जाए तो बर्फ पर सीखना है, चलना है तो बार बार यत्न करना से होगा। मैं परमात्मा हूँ बोला था मेरे इसलिए दिया है। माने तो भूल मिटनी है, भूल मिटी बस, न पुनर्मोह में ऐसे पढ़ने वा, जाने के बाद फिर मोह नहीं होगा ऐसा। इस ज्ञातवा ने भूयो न ज्ञात बिंब शिष्य थे, जाने पर जानना चाहिए थी पुनर्मोह न यश। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है जीव मात्र, अभ्यास क्या करे? कोई सीख नहीं सही बात है, सीख नहीं होता अभ्यास हो गए। एक कहानी आती है, पहले आदमी पूछा कितने आदमी हो, उन्हें तुम 10 आदमी हो, आगे जब नदी से पार होकर गए और घड़िया तो 9 आदमी डूब गया, एक आदमी डूब गया। हरेक ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 10 वर्ष तो बसे तुम बंधु हो, 10 वर्ष तो बसे हो अपने आदमी नौ ही आदमी निकले, 9 ही निकले और हेतु रूप है। तो इसमें अभ्यास नहीं है, ऐसे तुम भगवान के हो बस हो गया, ब्याह हो गया एक बार ही, अभ्यास में ब्याह हो गई, चेला हो गया एक बार ही, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, बंटवारा हो गया एक बार ही, अभ्यास तो करना पड़ा, भगवान का हूँ बस हो गया पूरा एक बार ही, सरल है सरल देश है, घबराहट नहीं, दृढ़ता पूर्वक करो, चेला हूँ अभ्यास होता, चेला हूँ ना बड़ा जबन फिर चेला हूँ बस हो गया। ऐसी बात है तो एक बार सरलता पूर्वक सरलता से दृढ़ता पूर्वक भगवान का हूँ मर लो है, पहले से था भूल थी, दसवा आदमी खो गया तो आज दुखाया तो आदमी दुखाया नहीं, आदमी थे कोई मार्ग बड़े नहीं बड़े, ऐसे अभ्यास नहीं है, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे है और कोई मेरा है नहीं, क्योंकि मरने के बाद में अपने साथ में जाने वाला कौन है, राय जन्म ले तो साथ में क्या है यार, दो बात बहुत मजबूत है, जन्म है तो साथ में क्या लाए थे, माँ को साथ बनाए, बाप को साथ बनाए, भाई को साथ बनाए, भगवान साथ में थे, वे सर्वव्यापक है भगवान साथ में, मैं तो साथ किया जाएगा, भगवान जाएगा, धन जाएगा, माँ बाप जाएगा, बस एक बात हो गया काम, चेला का अभ्यास करना पड़ा, चेला हूँ स्वीकृति है, स्वीकृति स्वीकृति नहीं कर रहा, 50 बार को 100 बार को स्वीकृति नहीं हुई, स्वीकृति एक बार कहती हुई काम बना अभ्यास नहीं, शिवाय भगवान का कोई साथ रहने वाला है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कौन है क्या लाए क्या ले जाएंगे, याद दो बात याद है ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ में है, सदा साथ रहेंगे, सदा साथ रहेंगे, बैंकों में जाएंगे तो साथ रहेंगे, 84 लाख योनि में जाओगे तो भगवान तो साथ में रहेंगे, सर्वव्यापक है वो नागर होगा, तो सर्वव्यापक है सब में परिपूर्ण समान में, समो हम सर्वभूतेषु, समो हम सर्वभूतेषु, न मैं द्वेषो न प्रिय, समो हम सर्वभूतेषु, तो सब में सम है, वो दूर गई हो ही नहीं सकता, दूर हो ही नहीं सकता, ब्याह होने से माँ बाप विराजूर कंटिया बड़ी हो गई, ब्याह हो गया घर पर अच्छा मिल गया, माँ बाप विराजी थे हो गया, अब दो बार तीन बार ही नहीं होता, ब्याह को ब्याह थोड़े स्वीकृति स्वीकृति और स्वीकृति है, काम पूरा हो गया पूरा, शुरुआत करें तो ऊपर बस ऊपर बड़ी व्यवस्था, उम्र भर सुना, सुधा नहीं किया, स्वीकार हुआ तो दो बार करेंगे, एक बार सर्व देश दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करिए भगवान मेरे हैं, मैं भगवान हूँ, भगवान भले मिलो भले ना मिलो, मार दिया जो करो भगवान सच दे दो भगवान को, मैं कोई संकोच नहीं, आपको सब चीज बता, मेरा तो मौत नहीं, मेरा तो मौत हमारे हो, जैसे हरी जाओ तो पीर बदूंगा, तो हाथ असमस में या तो सी कीमत बतू के बात है, पौरुषम गणयामि ते, तो तुम्हारा पुरुषम एक बार हो गया, हो गया तो तुम्हारा पुरुषार्थ है, पौरुषम गणयामि ते मरने के बाद भी वापिस हो जाती है संबंध, फिर वो मन से छूटता नहीं, हड्डिया गंगा जी में डाल रहे तो हड्डिया मरी हो मिला दिया, हड्डियों का स्वीकार थी क्यों है, ऐसा है पहले से ही, भगवान सो जीव लोग जीव उतर सुना था ईश्वर जीव से अमृत जी पुत्र, ये बात है दुनिया जो दुनिया से बहुत संगणिया में थे भगवान को कह दिया कहीं जाओ कुछ करो सुख दो दुख दो जाओ जाओ मिलो मिलो मत मिलो छुट्टी छुट्टी दे दो छुट्टी, ये बात ऐसा भगवान प्यास भरोसे कुमर के सोत पाँव पसा काहू के बल भजन गोल गाहू के आचार व्यास भरोसे घूमर के शोभत पाओ आनंद हो गया मौज नाराज हो जाओ दुख दो सुख दो मिलो मत मिलो पसंद दो मत दो छुट्टी थे संसार सुखी थी सब सुखी थी तुम्हारे नहीं हो भगवान हमारे हैं बस संसार हमारे नहीं भगवान हमें है संसार से नहीं परमात्मा में है कैसी बढ़िया बात है सबको छुट्टी दे दो तो आपको सर्वथा छुट्टी हो जाए संत बनने भगवानों कैसे होते हैं आप भूल गए होंगे हमारे भूलने थे आप भूल गए हो तो बताते हमारे भूलने होते भूल जाओ किसी को क्या मानता है बहुत बढ़िया बात है बहुत एकदम ठोस पक्की एकदम भूमा असल शाश्वत अमरसम ठोस है तो सर्वदा असल शाश्वत अमर समोष है तुम सर्वदा ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा आदमी रहेगी बन दिया फिर क्या करे अभ्यास करो अभ्यास तथा तो यत्न अभ्यास है अभ्यास नहीं कौन थे, वैराग्य नहीं किए थे। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा तदाम मिश्री नाम निरोधा मोर निक्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच होते मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध आत्मसंसम कृतवा ऊपर में बता देती है सबसे ऊपर न बैर न प्रेम ऊपर सने से ऊपर समय समय ऊपर में बुद्धिया धृतिक रीतिया साधु धृत्या धीतिया सने ऊपर में आत्मसंसम मन कृतवा फिर आत्मा का चिंतन करके दूर हो गए तो आत्मा का चिंतन करेगा तो दूर हो जाएगा मोह हो गया आनंद हो गया सत्संगति कथा किन करो थी पुण्य शाम क्या नहीं करता सत्संग ही महिमा है कर पद्र में मित्र अगोघम प्राचीनम विगति पुण्यम हस्त ज्ञानाध्यम अज्ञानाध्यम भरतेम नवन्मुख वलाम पल संग भगवान की कृपा हो गई भगवान की कृपा तो पहले थी सदैव समूह सर्वोदेश समान व्यापक है समान ही कृपा है समान ही स्नेह ये भजन तुम्हारा भक्तिया मई देते सजा के हम सता संग कल्पद्रम बन गंगे भगवान की कृपा है वर्ष ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है कृपा साध्य कृपा सब पर है सन्मुख हो जी वो जब भी जन्मुख हो टी नगे सन्मुख हो जीव जब ही जन्म को अग्नि तब ही हमने जब ही तब भगवान की कृपा करते हैं तो सत्संग देते थे भगवान के दरबार में क्या चीज बड़ी है कृपा है ले जाओ भाई सब इस वजह से भगवान की कृपा हो गई अपने तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।